tek anlamı da, iftitah tekbirinde el kaldırmanın tek amacı da Kabe'yi görmüyoruz ama görenlere niyabeten, gördüğümüz anlara niyabeten selam veriyoruz. Zira Kabe insan emeğinin yeryüzündeki ilk mimarisidir. Ya yeryüzünü imar etme hilafet görevinin ilk eseridir. Yani Allah'ın doğal sit alanı ilan ettiği harem bu demektir. İlk alandaki ilk yapıdır. İnne evvele beytin vudi'a linnas. Evet, lellezî bi Bekke. Yeryüzünde yapılmış ilk ev Bekke Vadisi'ndeki bu evdir. Ayeti gereğince. Kur'an'dan yola çıkarak sorulacak soru şudur. Kıldığın namaz, namaz kılıyor musun sorusu Kur'ani bir soru değildir. Kur'an'la terbiye olmuş olanlar şu soruyu sorar. Kıldığın namaz seni hangi kötülükten alıkoydu? Hangi iyiliğe sevk etti? Birincisi, inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. İkincisi de Maun suresine istinadendir. Bu soru doğru sorudur. Evet, kıldığın namaz seni hangi kötülükten alıkoydu? Bırak kötülükten alıkoymayı. Kıldığı namazla kendini cennetlik zannediyor. Kıl beş vakit namazı yeher haltına dönüştürüyor. Evet, namazla tapmıyor, namaza tapıyor maalesef.